अनाथ होते हैं मेरे शिरडी वाले साईं। जिसका ना जग में कोई, जिसका ना जग में कोई, माँ बाप न बंधु भाई, नाथ अनाथ होते हैं मेरे शिरडी वाले साईं। नाथ अनाथ होते हैं मेरे शिरडी वाले साईं। नाथ अनाथों के हैं मेरे शिरडी वाले साईं। साईं, नाथ नाथ।